Szósty rozdział. Mateusza 26. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich: wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludzie w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku, i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: no cóż to strata, przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im: czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła wobec mnie. Albowiem ubogi zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę opowiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej zamówkę i o tym, co ona uczyniła. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A on rzekł: idźcie do miasta, do wiadomego wam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z 12 uczniami. I gdy oni jedli, rzekł: zaprawdę opowiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: chyba nie ja, panie? A on odpowiadając rzekł: kto za mnie umaczał rękę w misie, ten nie wyda. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Odpowiadając, Judasz, który go wydał, rzekł: chyba nie ja, mistrzu? Powiedział mu: ty powiedziałeś. A gdy oni jeli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom im i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku górze oliwnej. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, 3-krotnie się nie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz 2 synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszak nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, pójdźmy, oto się zbliża ten, który mnie wyda. I gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, jest mi, wierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa, pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzekł mu Jezus: włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywieli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana. Wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. Nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli: ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego: zaklinam cię, Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: zbluźnij, czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli: winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? A Piotr siedząc zewnątrz, Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Chwilę potem przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie, ty też jesteś z nim, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. I wytrzeluszy, gorzko zapłakał. Ostatnio tutaj rozważaliśmy wiersz 26, gdzie Pan Jezus ustanawia nowe przymierze, łamiąc chleb, błogosławiąc czy dziękując za ten chleb, rozdając uczniom, potem też to samo z kielichem. I w wierszu 29 mówi, że odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo, czy nowym, w królestwie mego Ojca. Jak czytacie te słowa, to jaki tutaj obraz się przed wami maluje? Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, że będzie pił z tego owocu winorośli w Królestwie Ojca? Czy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie jadł i nie pił z uczniami? Nie, Pan Jezus mówi, nie mówi to, że ponownie pamiątkę będę sprawował tam. Pan Jezus mówi, nie będę pił z tego owocu winorośli. Klucz jest w tym zdaniu, z tego owocu winorośli. Czyli? Czyli właśnie się zastanowmy, co to za klucz. Czyli tutaj raczej nie chodzi o to, że w Królestwie Ojca będzie dalej pamiątka wieczerzy pańskiej. Krew moja nowego przymierza i później Pan Jezus mówi o tym, że nie będzie pił, czyli ja rozumiem, że to jest odwołanie do pamiątki, nie do jedzenia czy picia, tutaj w ogóle. Tylko, że dopiero jakby będzie tego owocu winnego. Trochę taka jest podpowiedź na końcu tego wiersza. Nie wiem, czy też żeście zauważyli, że podpowiedzią jest, że powtórnie będę go pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mojego. Mhm. To jest taka podpowiedź, to nie jest jednocześnie odpowiedź na ten klucz, ale jest to duża podpowiedź, nie? I w tej podpowiedzi można tutaj się odnaleźć, myślę. Czyli kiedy to Królestwo Ojca nastanie? O jakim Królestwie, myślicie, Jezus mówi? Po pochwyceniu? Wieczności. Ale wiemy, że Królestwo przychodzi niedostrzeganie, bo ono już powoli jest. Ono jest. Tylko wydaje mi się, że musimy brać pod uwagę to, że Pan Jezus poszedł, zasiadł po prawicy Ojca i tam jest, przyjdzie na sąd. Czy odnosi się do czasu teraz, przed tym czasem sądu, czy po wieczności, znaczy po tym, gdy nastanie wieczność, to z tego tutaj nie wyczytamy, tak? Ale to jest odpowiedź. Będę pił z wami, tak? Kiedy Jezus może z nami pić w Królestwie Ojca? Jak będziemy razem z Panem Jezusem? Może tak być, może tak być, ale... Kiedy będziemy pić razem z Panem Jezusem? Skoro On jest obecnie po prawicy Ojca. A my tu. A my jesteśmy tu. A niektórzy są w toku, jedni są w grobie. No to jest tam kwestia jeszcze rozpatrywania czasu, tak? Ale to już nie będziemy chyba w to zagłębiać. Kiedy się spotkamy. Paweł pisał, że jakby jedni nie wyprzedzą drugich, tak? I dla mnie to jest jednoznaczne, że tam będziemy pili, tak? Z Panem Jezusem. A czy gdy się zgromadzamy w Jego imieniu i jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, czy On jest z nami wtedy obecny i czy jest. Z Nim jest. Uczestniczymy też w... Wieczerzamy z Nim. Tak. Czy razem z Nim nie wieczerzamy? Tak. Bo z jednej strony Pan Jezus mówi, jeśli ktoś wierzy we mnie, jeśli ktoś, Jezus mówi, przestrzega moich przykazań, to mówi, ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i będziemy z Nim wieczerzać. Czyli jest jakiś aspekt doświadczenia Go już teraz tutaj, chociaż to jeszcze nie jest to, co będzie. Mhm. I tutaj to jest jeden z takich, myślę, aspektów naszego doczesnego życia i pielgrzymowania, którego nie możemy stracić z oczu. To królestwo, ono rozpoczęło się. Ono już trwa, ale to jeszcze nie jest to, co będzie. Pan Jezus je zainaugurował, gdy przyszedł. Mówi, pierwsze Jego słowa, pierwsze Jego kazanie, to co? Opamiętajcie się, bo blisko jest Królestwo Boże. To samo, co Jan Chrzciciel mówił. Jan Chrzciciel takie słowa głosił i Chrystus też, dokładnie te same słowa. Ale później Jezus nauczał o swoim królestwie i często Jego nauczanie mówi, powiem wam, do czego królestwo jest podobne. I o czym mówi? O tym, co będzie tam, czy o tym, co jest tutaj już? Bardzo często mówi o tym, co jest tutaj, ale czasami mówi o tym, co będzie tam. Mówi, Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który siecią zagarnia ryby, a potem mówi, oddziela dobro od złych, tak? Czyli tutaj już mamy ten finalny obraz, ale wiele opowieści o królestwie jest tutaj, teraz, ziarnie, które sieje się i na różne gleby pada i rozwija się. Czyli musimy zauważyć, że to królestwo nie ma tylko charakteru tutaj, teraz i to jest wszystko, ani też tam. Ono jest i tutaj, i tam. Tutaj jest w zalążku, tutaj jest niewidzialne, tutaj jest... Ono jest, ale... Wielu go nie widzi, wielu nie jest go świadomym, ale ono już jest. Jezus w pewnym momencie mówi do swoich uczniów, Królestwo Boże mówi, jest pośród was. I w was będzie. Dokładnie. A z drugiej strony mówi, módlcie się, przyjdź Królestwo Twoje. Tak jakby go jeszcze nie było. Więc tutaj mamy te różne aspekty Królestwa, które Chrystus zainaugurował. Ono już jest. Jak teraz studiujemy te księgi prorocze w tym naszej podróży przez Biblię, to zauważcie, że gdy w tych księgach proroczych prorocy zapowiadają przyjście Chrystusa, to nie zapowiadają dwóch przyjść. Oni mówią po prostu o przyjściu Mesjasza, mówią o przyjściu Królestwa i oni jakby widzą to w całości. Oni nie widzą tego, co my dzisiaj widzimy, że On przyszedł, ale On przyjdzie znów. Oni tego nie widzą. Oni po prostu widzą, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie, ustanowi królestwo, że wszystko odnowi, że już nie będzie tych królestw ziemskich, będzie tylko to Królestwo Boże. Ale widzimy, że to jest proces, który w Bożych zamysłach jest rozłożony na całe wieki. Prorocy, kiedy zapowiadali to, po prostu mówili o przyjściu królestwa, o przyjściu króla, o przyjściu Mesjasza, o nastaniu nowej ery. I my czasami dzisiaj no, właśnie czytamy tych proroków i tak z jednej strony widzimy faktycznie, oni mówią o tym, co już się stało w Chrystusie, a za chwilę mówią o czymś, co dopiero w wieczności się stanie. I gdzieś się zmagamy z tymi prorockimi obrazami, bo my mamy już inne zrozumienie. My już patrzymy na Mesjasza, który przyszedł, ale wciąż oczekujemy Mesjasza, który przyjdzie. Oni natomiast to jakby widzieli w jednym pakiecie. Zobaczcie, co Jan Chrzciciel mówi. Jak Jan Chrzciciel mówi o przyjściu Mesjasza. Mówi... Nie wezmę różnych. Z jednej strony mówi o tym, że On przychodzi, by oddzielić ziarno od plewy, prawda? Mówi, że w Jego ręku jest wiejadło, że spali plewy w ogniu nią. I On to mówi, zanim jeszcze Chrystus rozpoczął swoją działalność. Zobaczcie, o czym Jan mówi. Jan mówi o Jego powtórnym przyjściu. Mówi o tym, co ma być. Podobnie, kiedy Izajasz mówi o przyjściu Mesjasza, mówi z jednej strony o dniu Jego łaski i w tym samym zdaniu mówi, zanim nastanie wielki, straszny dzień Pana. A więc jest dzień łaski, kiedy Jezus, pamiętacie, w synagodze raz otwiera ten zwój Izajasza i czyta stamtąd, Jezus w połowie zdania się zatrzymuje. Mówi, Duch Pański nade mną namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę, abym ogłosił miłosierny rok łaski Pana. I następne zdanie jest, i wykonał sąd. Ale tego Jezus już nie czyta. On przerywa w połowie zdania. Chociaż Izajasz zapowiedział jedno i drugie w jednym zdaniu. Izajasz nie widział tego, wiecie, że tutaj jest miłosierny rok łaski Pana, który trwa już 2000 lat. On po prostu widział miłosierny rok Pana i sąd nad jego wrogami i gniew. I tutaj myślę, że podobnie, mamy podobną sytuację. Oczywiście nie dogmatyzuję, tak? Tylko tak patrząc jakby z tej perspektywy Królestwa, kiedy Pan Jezus mówi, na pewno nie będę pił z owocu winorośli, aż gdy będę pił z wami na nowo w Królestwie mego Ojca. Myślę, że to, co mówiliśmy tutaj, jakby to wszystko jest prawdą. W całej pełni Biblia mówi o weselu baranka. Mówi o tym właśnie spotkaniu świętych na tym wielkim weselu baranka, gdzie będziemy czcili Go za to, co dla nas uczynił, za to wielkie zbawienie. Ale dzisiaj przecież to czynimy za każdym razem, gdy łamiemy chleb, gdy pijemy z tego kielicha. I czyż to nie jest społeczność z Panem w duchu? Czy On nie jest z nami obecny? Czy On z nami nie je i nie pije? Więc ja myślę, że po swoim zmartwychwstaniu, kiedy On jadł z uczniami i być może też pił z owoców winorośli, nie wiemy dokładnie, co On pił, ale niewykluczone, że na którymś z tych spotkań Jezus, bo czytamy, że ukazywał im się przez 40 dni i jadł z nimi, i pił, i dawał im liczne dowody tego, że zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. No właśnie, nie wiem, czy tam jest, że pił z nimi. Jest na pewno, że jadł. No, że tak, jadł. A że pił chyba nie ma jednak. Okej, no musielibyśmy sprawdzić. Możliwe, że nie ma, tak, nie opieram się. Ale niewykluczone, tak? Nie możemy tego też wykluczyć. Więc być może tutaj mówi właśnie o tym, co ma miejsce, gdy wspominamy Jego śmierć i o tym, co będzie miało miejsce, gdy już będziemy w Królestwie Jego Ojca. Natomiast to Królestwo, wierzę, że ono już jest. I zauważcie, że tutaj Jezus mówi Królestwo mego Ojca. W innych miejscach mówi Boże Królestwo, Królestwo Niebios, ale pytanie, czy to jest też Jego Królestwo? Czy On jest królem tego Królestwa? Jest. A czy Ojciec jest królem tego Królestwa? To jest dobre pytanie. No. Przepraszam na pociągnąłem skrankę. Rozmowę ze Świadkiem Jehową właśnie też polegała na tym, nie? Że oni Jezusa nie traktują jako Boga, tylko Syna Boga. Ja mówię, rozmawiałbym z Panią tutaj cały dzień, ale ja na pociąg idę, więc nie będziemy tutaj tego roztrząsać. I to jest jakby bardzo kluczowe pytanie dla wielu, nie? Dla nich jest to Syn, a dla nas jest to Bóg. No i dlatego, kiedy Jezus mówi o Królestwie Ojca, to nie oznacza, że to jest tylko Królestwo Ojca. To jest Królestwo Ojca. Ale w innym miejscu właśnie Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I Nowy Testament pokazuje Jezusa jako Króla, jako Pana. I też Jego przypowieści, w niektórych przypowieściach Jezus siebie przedstawia jako tego, który jest Królem w tym Królestwie. Więc jedno nie przeczy drugiemu. Tutaj właśnie jest ta trudna dla nas do zrozumienia kwestia jedności Syna i Ojca. I wiemy też, że i Ducha Świętego, o którym Pan Jezus mówi, że gdy On odejdzie, to pośle swego Ducha. I ten Duch przychodzi i ten Duch to jest nazywany Duchem Boga. Jest też nazywany Duchem Pana Jezusa, czy Duchem Chrystusa. Więc nie mówimy tutaj o różnych duchach, cały czas mówimy o tym samym duchu, który jest różnie nazywany. I kiedy ten duch przychodzi, to czy wtedy nie przychodzi wraz z nim obecność Ojca i obecność Syna? Więc tutaj jest ta wspólnota Ojca, Syna i Ducha, I chociaż tutaj wiadomo, głowimy się nad tym, czasami nie wiemy, jak do tego podejść. Czasami nasze modlitwy są takie, że tak się gubimy w tych modlitwach, tak? Raz się modlimy do Ojca, raz do Pana Jezusa, bo jakby z jednej strony widzimy ich odrębność, że Ojciec nie jest Synem, ani Syn nie jest Ojcem w takim sensie jedności osobowej, a z drugiej strony ich jedność jest tak wielka, że kiedy mówimy do Ojca, czy gdy chwalimy Syna, to chwalimy też Ojca, prawda? I tutaj jest to dla nas to wyzwanie w tym nazewnictwie i w tych różnych obrazach, które znajdujemy. I tutaj w pewnym momencie rozmawialiśmy o tym, kiedy co się wydarzy. I tak myślę, że my rozpatrujemy to wszystko, co ma się wydarzyć, w takim zrozumieniu, że to, co jest opisane, że będzie sąd, że będzie wesele baranka, i jakby postrzegamy to jako jakieś wydarzenie, które się wydarzy, i jakaś jest rzeczywistość, ta rzeczywistość się zmieni. I tak na to patrzymy, ale są też wersety, które trochę inne światło rzucają. Mamy apostoła Pawła, który mówi, że chciałby umrzeć i być z Chrystusem. I tak myślę o tej rzeczywistości, którą opisuje Pan Jezus, gdy mówi o bogaczu i Łazarzu, że ten już cierpi, a ten już zaznaje błogosławieństwa na łonie Abrahama. I może jest jakiś przejściowy stan, ale wydaje się, że znaczy możliwe też jest myślenie takie, że to, co teraz tutaj doczesne, to jest wszystko w czasie się odbywa i będzie odbywać, a to, co wieczne, już jest jakby poza czasem i tam wydaje się właśnie, patrząc na chociażby na te dwa wersety, znaczy czy te dwa miejsca, że ta rzeczywistość jest już się dzieje, tak? Już się dzieje, bo tam nie ma czasu. Ale a tu jest czas. Ja bo nie bardzo rozumiem, Adam, tej analogii, którą porównałeś z Łazarzem. Co do tej drugiej wersetu, nie? A czy za chwilę powiesz, sprostujesz, nie? Bo ja jakby... Jezus powiedział wyraźnie, nie? Ale powiadam wam, jest napisane na początku tego wiersza, że nie będę pił odtąd tego owocu winorośli aż do owego dnia. Powracając do pierwszych słów. Ale powiadam wam, Jezus to już im zapowiedział. W tym momencie On już im to zapowiedział, że uczniowie, którzy Go słuchali, oni nie bardzo jeszcze może wiedzieli, o czym On mówi. A my teraz tutaj siedzimy, już wiemy mniej więcej, o czym On mówi. On mówił o tym, że będzie musiał umrzeć, że będzie musiał się Jego krew przelać na krzyżu, później zmartwychwstanie, zostanie pochwycony i będziemy czekać będziemy na Jego powtórne przyjście, nie? To nie jest jakąś wielką zagadką dla nas tutaj siedzących, ale dla uczniów mogło to być wtedy zagadką. I On właśnie im to już wtedy próbował im to jakby przedstawić, że ale powiadam wam. I tłumaczył im to w tych, może nie zawsze łatwo do zrozumienia słów, nie? Nie wiem, czy się wyrazić tutaj, określiłem w tym, co zrozumiałem. Wracając tutaj, gadać do tego, czy tamta rzeczywistość już jest tą wieczną rzeczywistością, myślę, że nie jest tą wieczną rzeczywistością, tą ostateczną rzeczywistością, która nastąpi po zmartwychwstaniu, bo chociażby o tym świadczą słowa apostoła Pawła, który mówi, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Więc tutaj widzimy, że jest jakieś połączenie tych, którzy będą żyli w dniu, gdy Pan Jezus powróci, z tymi, którzy już wcześniej umarli, i że ta rzeczywistość zmartwychwstania będzie wspólnym doświadczeniem wszystkich w jednym momencie. I to w kilku miejscach apostoł Paweł mówi. Poza tym, kiedy otworzymy Księgę Objawienia, 6 rozdział, tutaj mamy sytuację, gdzie mamy przed Bożym tronem tych, którzy zostali zabici z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które składali o Jezusie. I czytamy, że widziałem pod ołtarzem duszę, nie zmartwychwstałych już w tym nowej rzeczywistości, ale duszę, cokolwiek to oznacza. Jak dusza może istnieć bez ciała, nie wiem. I jak można je widzieć, nie wiem. Jan to widział. W jakiś sposób tutaj Bóg dał mu to oglądać. Mówi, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I te dusze wołały donośnym głosem, jak długo, Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. A więc mamy mieszkańców ziemi, którzy, na których jeszcze ich krew, ich cierpienie nie zostało pomszczone. I oni tutaj pytają, jak długo, zanim przyjdzie dzień Twojej pomsty, o których też prorocy bardzo wiele mówią, o tym wielkim dniu Jahwe, wielkim dniu Jego pomsty na bezbożnych. I ci tutaj pod tronem Bożym, te dusze, które są świadome, które nie śpią, jak adwentyści nauczają, jak Świadkowie Jehowy nauczają, i niektórzy niestety, biada, ewangeliczni, słyszałem ostatnio, z mojego ukochanego pastora, który też tak nauczał, gdzieś się zapędził, widzimy te dusze świadome. Pewnie. Świadome, co się dzieje na ziemi i świadome przed tronem Bożym, wołające do Niego, jak długo. I czytamy dalej. Dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak oni. Czyli na ziemi nadal jeszcze chrześcijanie giną. Są zabijani. I musi się dopełnić ich liczba. Tutaj to słowo liczby nie ma tam w oryginale. Tutaj po prostu jest, aż dopełni się współsług. Więc tutaj to liczba tłumacze dodali, żeby wyjaśnić, domyślę. Więc tutaj Bóg ma swój czas, wiemy, że ma wyznaczony dzień, o którym tylko Ojciec wie, i jest to związane też z tym, co się musi wydarzyć na ziemi i z tymi, którzy mają jeszcze wejść w ten poczet tych męczenników. A więc dopiero później czytamy, że coś się wydarzyło na ziemi. Nastąpiło, następny wiersz mówi, 6 pieczęć została złamana, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i słońce stało się czarne jak włosiany wór, księżyc stał się jak krew, gwiazdy niebiańskie spadały na ziemię i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj widzimy jakieś wydarzenia kosmiczne, ale związane z ziemią i z ludźmi na ziemi. Ja jeszcze wrócę, żeby powiedzieć to samo. I mamy sąd. Mamy podział na owce i na kozły. I ci, co po prawicy do życia wiecznego, ci, co po lewicy na kaź wieczną. I coś się wydarza, wydarza się sąd i jest podział i, że tak nie chciałem powiedzieć, lądują, ale to jest złe słowo. No po prostu są tam wysyłani do tego piekła. I z drugiej strony mamy tą historię bogacza i Łazarza, którzy już w tym momencie jeszcze ludzie żyją na ziemi, a ten już jest w piekle i cierpi męki, a ten już jest na łonie Abrahama i już tam zażywa, nie wiem czego tam zażywa, bo tam nie jest napisane, ale jest to na pewno przeciwieństwo tego, co przeżywa tutaj ten bogacz. Ale mają świadomość obaj. Mają świadomość, bo wie, że ma braci, mówi, tak. Poślij więc wszystko, bo niektórzy też mówią, że nie, że to nie ma tam świadomości, że tylko to, co dobre się... No jak? A to... No, to... no. No, także jakby wracam do tego, bo... Czyli jakiś jest stan przejściowy ewidentnie. Jest jakiś czas do zmartwychwstania, przejściowego istnienia tych potępionych i zbawionych. Ci już doświadczają właśnie tego odpocznienia, pocieszenia, czy jak Paweł pisze później społeczności z Panem. Tutaj ciekawe jest, że w tej historii tego nie ma. Natomiast kiedy Jezus mówi do tego umierającego łotra, mówi do niego, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I bardzo możliwe, że tak jak list do Efezjan mówi, 4 rozdział, gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał, zabrał, ten fragment jest taki, znowu, ja bym był ostrożny, żeby tam dogmatyzować za wiele, niemniej jednak on mówi o tym, że Chrystus wziął w niewolę niewolę i powiódł za sobą jeńców, jest powiedziane. I teraz tutaj no, różne na tym są budowane teorie, co to znaczy, że powiódł za sobą jeńców. O jakich jeńcach jest mowa? Czy właśnie o tych jeńcach, którzy znajdowali się w tej krainie umarłych, w tym Hadesie, który był nazywany łonem Abrahama dla tych właśnie wierzących, czy stamtąd ich powiódł do raju, powiódł ich do miejsca, gdzie on jest. Dlatego Paweł może powiedzieć, że jakby umrzeć, tak, wyjść z tego ciała, to być obecny z Panem. Czyli on już nie myśli o pójściu na łono Abrahama, ale myśli o przejściu do obecności z Chrystusem. To są rzeczy, o których bardzo niewiele wiemy, więc tutaj mówię te różne takie teologiczne teorie na ten temat, no są jakimiś domysłami, musimy powiedzieć. Chociaż one teraz nie mi są, coś przychodzi na myśl. Nie są tak klarowne. Bo czytamy, że gdy to wszystko się wykona, już ten sąd cały, to śmierć i piekło będą wrzucone do jeziora ognistego. Tak. Czyli wygląda na to, że jakby mamy jakiś piekło dzisiaj. Piekło i mamy jakiś taki no, przecionek tego, co się wydarzy, gdy... No. No, więc tutaj też jest kolejna wskazówka, tak? I tam też do tego jeziora ognistego będzie ostatecznie wyrzucony szatan, jego upadli aniołowie i ci wszyscy, których imiona nie zostały znalezione w Księdze Życia. Więc również do tego jeziora ognistego ostatecznie trafią też bezbożni. Więc tutaj dzisiaj to miejsce bezbożnych jest właśnie w jakimś piekle, no, jest jakieś miejsce jakiegoś cierpienia już tutaj, już teraz, tam w tej rzeczywistości. No i wydaje się, że też jest jakieś uwielbienie, znaczy uwielbienie, wywyższenie dla tych, którzy są zbawieni, tak jak apostoł Paweł, czy inni mężowie wiary, Abraham i tak dalej. Czy tutaj ci męczennicy, którzy są przed tronem Boga i Baranka. No i ten Łazarz. I Łazarza też mamy tutaj właśnie w tej historii z Łukasza. Enocha może. No, więc są jeszcze jakieś tam inne właśnie wszyscy, postacie, których Pan zabrał. Są. Mogę? Bo rozumiem, że cały czas rozpatrujemy ten wiersz 29, tak? A czy mówimy tutaj powiedzmy o Królestwie Boga, które właśnie jest wielopłaszczyznowe, tak? Mamy ten aspekt ziemski, mamy ten aspekt przyszły i mamy właśnie ten aspekt duchowy, którego tak dobrze nie znamy, o którym mamy jakieś tam informacje, ale są to szczątkowe informacje. Nie są to, nie mamy pełnej, dokładnej nauki, jak to tam wygląda, poza tymi fragmentami, na podstawie których budujemy jakieś domysły. Tak jak powiedziałeś teraz, przetoczę twoje zdanie, nie mamy pełnej takiej wiedzy. Czyli analizując jakby ten ostatnie zdanie, że będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego, jakby dlatego poprosiłem Adama, żeby jeszcze raz to sprostował, to było dla mnie takie jakby nie do końca jasne, ale jak wtrąciłeś tą historię, Pawle, z łotrem, to jakby bardziej już do mnie przemówiła. Czyli Łotr, analizując dalej to słowo o tym piciu z wami na nowo w królestwie Ojca mojego, to co Łotr w tym momencie, jak Jezus mu powiedział, że jeszcze dzisiaj będzie ze mną w raju, to wino z tego owocu? Nie jest napisane, że nie. No tutaj nie. Bym, to... że tak powiem, nie szedł bardziej w tym kierunku Łotra akurat, nie? Co tam z nim było i jak tam on, że tak powiem, czego on tam doświadczał, to znowu tego nie wiemy. To, co wiemy, to to, że Jezus poszedł w duchu do Ojca, do raju, i ten Łotr, nie w ciele, w duchu. Jezus? Dopiero w ciele, kiedy po trzech dniach ciało jego zostało złożone do grobu. I Jezus, czytamy, Piotr pisze, że on w duchu poszedł i zwiastował duchom, które były w więzieniu za czasów Noego, ale najpierw poszedł do Ojca. Najpierw, kiedy umierał na krzyżu, powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Czyli w duchu wierzę, że najpierw poszedł do Ojca i poszedł do raju, gdzie, jak obiecał temu Łotrowi, że razem z nim jeszcze dzisiaj będzie w tym raju. Nie tak jak adwentyści mówią, zaprawdę powiadam ci dzisiaj, przecinek, świadkowie to dostaną, będziesz ze mną w raju, kiedyś tam, nie? To po prostu jest niedorzeczne, bo Jezus nigdy nie mówił: zaprawdę powiadam ci dzisiaj. Jezus zawsze mówi: zaprawdę powiadam ci, i wtedy mówił, co ma chciał powiedzieć. Więc to stwierdzenie zaprawdę powiadam ci jest powtarzanym wielokrotnie przez Pana Jezusa. I powiedzenie zaprawdę powiadam ci dzisiaj nie zmienia sensu. Zaprawdę powiadam ci. Tak by, co, jak zaprawdę powiadam ci jutro, zaprawdę powiadam ci wczoraj, zaprawdę powiadam ci za miesiąc, no to po prostu jest niedorzeczne. Ale wiadomo, jak ktoś chce przekręcać, no to będzie przekręcał na siłę. Więc tutaj ja wierzę, że Jezus poszedł już wtedy, tego dnia właśnie, tak jak się modlił: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I Jezus w duchu poszedł do Ojca, do raju, i tam również znalazł się ten Łotr. I teraz nie sądzę, że o tym tutaj Jezus mówi w odniesieniu do Łotra. Tutaj raczej Jezus z uczniami spożywa tą wieczerzę i mówi: gdy będę pił z wami. Czyli mówi do uczniów, tak? I ja wierzę, że gdy oni później spotkali się z Jezusem, czy to po zmartwychwstaniu, tutaj rzeczywiście nie mam pewności, ale myślę, że gdy oni właśnie wspominali, tak? Gdy łamali chleb, gdy pili kielich, tutaj jakby też doświadczali tego, o czym tutaj Jezus mówi, ale wiadomo, w tej mierze, w jakiej my doświadczamy dzisiaj, w duchu, tak? Nie w takim wymiarze, w jakim oczekujemy, że faktycznie będziemy z nim jedli i pili. Tylko to ten owoc winorośli, tutaj mówię, jest ciekawy, że Pan Jezus mówi: nie będę pił z tego owocu winorośli. No tak domyślam się, że tutaj raczej tego nie dodali. Zaraz to sprawdzimy. Jeszcze bym tylko się zatrzymał na chwilkę nad słowem nowy. Tu jest przetłumaczone jako nowy i na gdzie indziej jest na nowo. Ale jeżeli tu jest poprawnie przetłumaczone, też można by to sprawdzić, nowy, no to jest też jakiś jeden z sygnałów, który coś nam mówi, jakoś poucza nas, no, że Pan Jezus to, jak teraz wygląda, nie jest dokładnie tym, jaki będzie, bo wtedy będzie nowy. Tak, to widzę, że jest oryginał ten z tego momentu. Tak, też jest to słowo, nie? Okej. No i owoce winorośli, żeby, bo też wiadomo, że czasami ludzie się upierają, że wino musi być, prawda, na wieczerze, a mamy informacji, tak, że to było wino i można też wtedy dogmatyzować, że ponoć oni pili wino z wodą. Gdzieś tam czytałam. Generalnie do posiłku. Niektórzy przeczą absolutnie, że to na pewno nie było wino. Także znowu, jest to... Można dowodzić, tak, czego się chce, jeżeli czegoś w Biblii nie ma. I to jest to, co żeśmy ostatnio mówili. Pozostańmy przy tym, co jest napisane. No po prostu nie kłóćmy się o to. Jeżeli nigdzie nie ma... cud, prawda? No to wodę Pan Jezus zamienił w wino, więc tam, wino... Tak. Tam na weselu, tak. No wiem, natomiast ale... do wieczerzy nigdzie nie czytamy, że było wino. No. Po prostu nie wiemy. Bardzo możliwe, że było wino, ale niewykluczone, że to był sok gronowy. Nigdzie po prostu to nie jest jednoznaczne. To słowo, a o jakiej porze to roku było? To będzie wiadomo, czy to był sok. Proszę? O jakiej porze roku i będzie wiadomo, czy to był sok. No, więc to raczej... Nie mieli pasteryzatorów ani lodówek, więc tak. Sprawa jest prosta. Nie mieli takiego, ale może nie zrobili. To prawda, tak, rzeczywiście tutaj dlatego właśnie się skłaniamy, że raczej to było wino, tak, że to był taki czas, że nie potrafili go przechowywać w takim stanie słodkim, ale mogli też je posłodzić i mogło ono przetrwać. Więc tutaj niektórzy bardzo mocno swego czasu... No tak, ale jakby to nie jest aż takie ważne, więc nie ma sensu, ale... To jest to, że po co mamy się spierać w ogóle takie rzeczy i po co mamy teraz dogmatyzować w sprawach, które no, nic nie zmieniają tak naprawdę, nie? A przez to, że ludzie dogmatyzują w jedną czy w drugą stronę, to już się robią dwa obozy. Tak? To mówią, jak się ktoś chce pokłócić, to się pokłóci. To jest wiele takich właśnie rzeczy, co do których możemy się upierać przy czymś, co nie jest pewne i bez sensu stawiać jakieś bariery, których Pismo nie stawia. Więc tutaj raczej mówimy o nadejściu Królestwa, tak? Czy Jezus raczej mówi o nadejściu Jego Królestwa i wydaje się, że Jezus mówi o społeczności, którą w całej pełni wierzymy będzie miał, gdy to Królestwo nastąpi. Nie tylko z tymi uczniami, ale ze wszystkimi innymi, którzy uwierzą. Natomiast nie możemy też wykluczyć, że ma na myśli no to, co ma miejsce, gdy mamy z nim społeczność tutaj teraz. Bo to Królestwo wiemy, że już teraz jest, chociaż jeszcze nie w pełnym wymiarze. Ja bym się ze wszystkim Paweł zgodził, ale jest to ale, bo tu jest cały czas nie daje spokoju. To stwierdzenie owego dnia, tak? Czy to chodzi owego dnia, miał na myśli po zmartwychwstaniu? Aż do owego dnia. A, aż do tego dnia, okej. Okay. To mi nie daje spokoju. Okej. Czyli myślisz o jakimś jednym dniu, tak? Że to nie, może oznaczać... Myślę o jakimś dniu, który oznacza początek, tak? Nowy początek jakiś. Konkretne zdarzenie, tak? No. Może tylko i teraz chodzi o co? Po jego zmartwychwstaniu? O to może chodzi? No nie możemy tego wykluczyć. Jeżeli to by miało mieć ciągłość z tym, co ty starasz się przekazać, tak? Także... I kiedyś tam w przyszłości, już teraz, tak? I jeszcze, że właśnie, że jest na nowo, czyli właśnie jak teraz mówię, jest jakiś... Nowe. Coś się dzieje i będzie się działo coś nowego. Jakiś okres, w którym no nie będzie miało to miejsca, ale jakiś tam interwał pomiędzy. No, tego mówię, tutaj bym nie był dogmatyczny w tym, ale bym tego też nie wykluczył, bo uczniowie są w momencie, w którym Jezus im zapowiada swoją mękę, zapowiada im swoją śmierć i zapowiada zmartwychwstanie, ale nie widzimy, żeby oni rzeczywiście wyczekiwali później tego zmartwychwstania. Znaczy nie, no. Widzimy ich raczej załamanych, widzimy ich... Nie rozumieli. Więc najwyraźniej tego nie rozumieli właśnie. A Jezus tutaj być może, mówię znowu, nie upieram się, nie dogmatyzuję, tak? Tylko próbuję to zrozumieć, co mógł mieć na myśli. Jest to jeden z kolejnych elementów, w którym Jezus mówi, zobaczycie mnie znowu. Że ja umrę, ale będę z wami pił na nowo w Królestwie Ojca, kiedy to Królestwo nastanie. Teraz pytanie, czy to Królestwo znowu w jakimś szczególnym, kolejnym wymiarze inauguracji nie nastało, gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał. Ono już... Właśnie, to są jakby kolejne etapy tego Królestwa, tak? Bo ono już przyszło, kiedy on przyszedł. Ale z drugiej strony śmierć i zmartwychwstanie są kolejnym wielkim rozdziałem w tej Bożej historii. Czytamy o zasłonie, która się rozrywa na dwoje. Następuje otwarcie wejścia do miejsca najświętszego, czego nie było, co nie było możliwe, póki Chrystus nie umarł. I Jezus też mówi o pewnych rzeczach, które nie mogą być ich udziałem, bo jeszcze Syn Człowieczy nie został ukrzyżowany. Tak? mówi o przyjściu ducha. To też jest kolejne wielkie wydarzenie w tym całym, w tej historii. Jezus mówi, pewnych rzeczy jeszcze nie możecie zrozumieć, nie możecie pojąć. I muszą się pewne rzeczy, mówi, nie jesteście gotowi jeszcze, ale gdy przyjdzie Duch, mówi, On wam przypomni różne rzeczy, On wam wyjaśni, On was wprowadzi w prawdę, więc Jezus zapowiada swoim uczniom pewne rzeczy, które jeszcze wtedy nie mogły mieć miejsca, bo jeszcze właśnie Chrystus nie był uwielbiony, jeszcze nie był, więc widzimy, że coś się musiało najpierw stać, żeby coś kolejnego się wydarzyło. I teraz mówię, my dzisiaj patrzymy na to z perspektywy 2000 lat wstecz i często dla nas to takie, no, jakby to wszystko tak nam też trochę się zlewa, jak tym prorokom. Nie rozróżniamy tych etapów, że to nie było tak, że ci uczniowie Jezus powiedział, pójdź za mną, oni się nawrócili i już wszystko załapali, już wszystko. Widzimy, że to jest cały proces. Jeszcze ogromny proces, który się dzieje. Potem przychodzi właśnie śmierć Jezusa i Jezus co tu zapowiada? I mówi, uderzą pasterza, będą rozproszone owce. Mówi, wszyscy się mnie wyprzecie. I to jest znowu jakiś taki... No jak? No przecież oni zostawili wszystko, oni w Niego uwierzyli, oni poszli za Nim. Jak Jezus może im mówić, że oni się Go zaprą, że oni się Go zrażą Nim, że oni się zgorszą Nim? Mm. To jest... Ale też bo nie. Jeszcze są na jakimś etapie. Oni później oddadzą za Niego życie. Przyjdzie taki moment, że tak będą w Niego wierzyć, że życie oddadzą. Ale jeszcze nie są na tym etapie. Jeszcze nie są w tym momencie. Ale też nie początek zbawia, ale koniec. Tak jak my. To jest też cały proces. Proces. No, tutaj niektórzy by się nie zgodzili pewnie z tym stwierdzeniem. No nie będziemy z tym dyskutować. Wierzymy, że początek jest niezbędny. Tak. I cała droga jest niezbędna i koniec jest kluczowy. Tak? Wszystko pokazuje co tego. Ale bez dobrego początku nie będzie chwalebnego końca. Więc nie będziemy się spierać o to. Nie, to jest taka gra słów. Nie początek zbawia, lecz koniec. Może autor tego stwierdzenia, bo ono nie pochodzi z Biblii, nie miał złych intencji i pewnie miał dobre, tylko musimy to właściwie rozumieć. Tak, no. Dokładnie. No bo to nie jest z Biblii wzięte, tylko to jest na podstawie Biblii cały ktoś czas stworzył takie. Paweł Pan mówi... Bóg przemienia. No ja wiem, jak moje życie. No. Mhm. Jeszcze to jest, jeszcze to, jeszcze to. I wierzę, że świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. To jest No ten proces. Chociaż dla niektórych, tak jak dla tego Łotra, początek był końcem. No tak. No on ale... nie miał tego czasu, żeby jeszcze wzrastać, poznawać, no, uświęcać. Po prostu uwierzył tam, umierając, no i ten tak. jego początek był jednocześnie jego no końcem. Tak. A dla nas nie, no bo my żyjemy, nie? Urodziliśmy się, żyjemy. No, więc tutaj widzimy, że to właśnie jest bardzo różnie, tak? Niektórzy się nawracają na łożu śmierci. No, właśnie tak jak było z moją Anią. I to jest ich początek i chwalebny koniec. No i koniec. A inni mają lata życia, podczas których to dlatego, dzieło... Dlatego to jest różnie, no. To ja się dobrze. Jeden krótko żyje, drugi... Pan Bóg daje życie i zabiera i wie komu, kiedy... ale jest napisane, nie, że nasze poznanie jest cząstkowe. Tu jest cząstkowe i wszystkiego przecież my nie rozumiemy. Nie? To, co do zbawienia jest potrzebne, to wiemy i człowiek wie, to Pan Bóg objawił nam. A są sprawy, no ja tak właśnie się nad tym zastanawiałam, cząstkowe. I nie, żeby się nie zapędzać za daleko, co nam jest potrzebne, to wiemy, a co Pan Bóg może objawić, nie? Ale no, nie, to wszystko nie jest takie dla nas jasne, że są ludzie, którzy na przykład głoszą słowo i on już wszystko wie, on wie, to jest i to jest taka pycha chyba, nie? Tak. Bo nasze poznanie. Tak naprawdę im więcej wiemy, tym więcej jesteśmy świadomi, że nie wiemy. Tak. I oby tak było do końca, bo wtedy człowiek też jest w miejscu pokory i szukania Boga. Z tym się zgodzę, ale ze stwierdzeniem wiem, że nic nie wiem, na przykład się nie zgodzę. Słynnego filozofa i ludzie się nad nim zachwycają, bo to jest bez sensu zdanie. Kontekstu, no chyba, że tak. Chyba, że tak. Nie wiem, ale nie wiem, skąd oni to wiedzą. Jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się przy tym przymierzu w wierszu 28. Jezus mówi: to jest moja krew przymierza. W niektórych przekładach jest tak. Tutaj chyba nie ma tego słowa nowe w oryginale. Zobaczmy, jak tam to wygląda. Nowego przymierza. To jest moja krew przymierza, która się wylewa dla przebaczenia grzechów. Nie, jest nowa krew. Tak, w niektórych przekładach jest, a w niektórych nie ma. Czyli tutaj w różnych manuskryptach najwyraźniej. Ja nie mam nowego. Jest albo nie ma, ale jest. Ja też widzę Kalines. Jest nowe przymierze, tak. No tak, bo... To słowo nowe ma bardzo duże znaczenie w tym sensie. Znaczy na pewno w innych Ewangeliach też mamy to słowo, więc tutaj ewidentnie czytamy o nowym przymierzu. Nawet gdyby tu nie było, to wiemy, że chodzi o to przymierze, o to nowe. Dokładnie, więc tutaj mówię, w niektórych manuskryptach jest to nowe, w niektórych nie ma tego nowe, ale w innych, mówię, Ewangeliach też to słowo się pojawia i też później w nauczaniu apostolskim czytamy, że Chrystus ustanowił nowe przymierze. I to jest, myślę, lepsze, tak, daleko lepsze. Więc to też jest bardzo, myślę, taki kluczowy element. I zobaczcie, Jezus mówi: nowe przymierze przez moją krew, czy w mojej krwi. Tak? To jest krew nowego przymierza. Czyli tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi nam, że tamto stare przymierze też nie zostało ustanowione bez rozlewu krwi, ale że wszystko musiało być pokropione krwią. I tutaj to przelanie krwi i ustanowienie przymierza jest ściśle ze sobą związane, bo z jednej strony tutaj, mówiąc o krzyżu, mówimy o złożeniu Jego ciała i tutaj też Pan Jezus mówi: ten chleb to moje ciało. Więc jakby tutaj łączymy to. Natomiast tutaj ten element przelania Jego krwi i ustanowienia nowego przymierza, myślę, że to jest o tyle istotne, że dzisiaj czytając to wszystko, co mamy w Starym Testamencie, czyli w Starym Przymierzu, nie, z jednej strony nie straciło na aktualności. I to była Biblia, którą przecież miał pierwszy Kościół. Oni nie mieli Nowego Testamentu, bo jeszcze długo, długo, długo nie było Nowego Testamentu. Powstawały jakieś właśnie pisma, listy, Ewangelie, później Dzieje Apostolskie i tak dalej, ale one nie były uznawane za pismo jako takie przez pierwszych chrześcijan. One po prostu były postrzegane jako spuścizna, nauka apostolska. Chociaż Piotr już pisze o pismach Pawła w kategoriach pisma, czyli tutaj jakby dostrzega w nich to objawienie i naukę pańską, ale mówię, jako taki Nowy Testament jeszcze przez całe wieki nie był zebrany. To dopiero III wiek, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten kanon pism Nowego Testamentu kształtować, które pisma wchodzą, które nie wchodzą. Oczywiście one funkcjonowały cały czas w Kościele, ludzie je czytali, ale kiedy mówili pismo, to mówili Stary Testament. A z drugiej strony jest nowe przymierze, jest coś zupełnie nowego. I my dzisiaj, wielu chrześcijan w ogóle nie czyta Starego Testamentu, biada, ale tak niestety bywa, bo mówimy: mamy nowe, więc po co nam stare? Nie? I faktycznie mamy nowe przymierze, więc jaki sens teraz się, że tak powiem, wracać do starego i rozpatrywać stare? Ale się wiążą jedno z drugim. Zróbmy małą wcinkę. Oczywiście ja jestem w Twoim klubie. W Twoim klubie jestem, który mówi, że Stary Testament to jest Boże Słowo i powinniśmy je znać, czytać, studiować i brać naukę. Ale dobra, będę głośno myślał, zaryzykuję pewne stwierdzenie, mogę się tutaj nie trafić w punkt. Ale powiem tak. Uważaj, żebyś drugi klub nie poruszył. Gdybym miał do wyboru dać ludziom albo Stary Testament, albo Nowy, dałbyś to bym nowy. Dał Nowy. No, na pewno. Bo Nowy Testament objawia na tyle te wszystkie prawdy, które są nam potrzebne do zbawienia, że wystarczy. Wielu rzeczy nie zrozumiemy, tak? Nie znając Starego Testamentu, nie zrozumiemy pewnych rzeczy, ale zrozumiemy na tyle, że... A mając Stary Testament, nie mając tego objawienia, możemy być jak Żydzi, możemy być... No możemy tam nie zobaczyć. Ta tajemnica może nie zostać nam objawiona. Ja jako ten z klubu drugiego, oczywiście żartem mówię, Adam zażartował, że jest klub w klubie Pawła. Nie jestem w żadnym klubie. Ja bym odmiennie troszeczkę powiedział niż ty, Adamie. Ja bym jednak dał dwa. Jedno nie wyklucza drugiego. Musi bo być. Obecnie właśnie jestem na etapie czytania Starego Testamentu. Bardzo trudno mi się go czyta, bo Stary Testament już idę z piątą Mojżeszową. I jest to dla mnie bardzo trudne. Każda Mojżeszowa była dla mnie ciężka. Któryś tam raz w moim życiu czytam i jestem teraz na konsekwencjach, jakie konsekwencje przynosiły w tamtym czasie grzechy, jakie kary były, to czytając Stary Testament klękam i dziękuję Panu Bogu za Jezusa Chrystusa. Jakie tam były kary za przewinienia, to jakby dzisiaj te kary wdrążyć, to co powiem nie jest sąd, tylko sugestia. Mogłoby nas tutaj 90% nie być. Także zalecam czytanie tego Starego Testamentu. No tyle. Ja akurat lubię bardzo stare. Więc tutaj nie mówimy o... A nie wiem, czy ja zostałem w ogóle zrozumiany, bo... To spróbujmy spokojnie jeszcze bo ta moja wypowiedź nie miała być, żeby powiedzieć, że Stary Testament nie jest wart czytania. Nie. No, nie, tylko nie, gdybym nie, miał do wyboru... Tak, oczywiście. No. No jak są na przykład ewangelizacje, to się daje Nowy Testament i psalmy ludziom, tak? No bo to, żeby zrozumieć... Ja bardziej niż nie chciałem, w ogóle jakby nie myślałem w tym kierunku, żebyśmy teraz tutaj ważyli Stary i Nowy Testament. Chodzi o to, że Chrystus ustanawia nowe przymierze, którego my jesteśmy uczestnikami. I to, że nie jesteśmy uczestnikami Starego Przymierza, to wcale nie oznacza, że te wszystkie rzeczy, o których mówi Stare Przymierze, nie mają znaczenia i wartości dla nas, bo one nie tylko mówią o przymierzu, one wynikają z przymierza, ale one nam wiele mówią na temat człowieka, Boga, problemów ludzkości, przeróżnych kwestii, na których widzimy, Nowy Testament ciągle się do nich odwołuje i na ich bazie buduje, chociaż w Nowym Przymierzu. Więc chociaż przymierze jest nowe, to nie oznacza, że mądrość i objawienie i nauka, jaka płynie ze Starego, nam nie jest potrzebna. Chodzi o to, żebyśmy nie popadli w jedną z dwóch skrajności. Jedną skrajnością jest nieodróżnianie Starego Przymierza od Nowego Przymierza. To, co robią adwentyści na przykład. Biorą pewne rzeczy ze Starego Przymierza i, że tak powiem, na siłę je wciskają do Nowego. Przyszywają nowe płótno do starej łaty, czy odwrotnie. Starą łatę na nowe płótno, czy nową łatę na stare płótno, tak? Tak. Więc mamy jakby niezrozumienie, że to jest nowe przymierze. To jest całkowicie nowe. Nie da się tego przyszyć do tamtego starego. Nie da się tego nowego wina wlać w stare bukłaki. To jest nowe wino w nowych bukłakach. To jest nowe płótno, którego nie przyszywamy do starej szaty. Więc tutaj są dwa różne przymierza. Zupełnie odrębne. Zupełnie na innych zasadach. Zupełnie zbudowane na czymś. Mają inną podstawę. Więc Żydzi Starego Testamentu byli w innym przymierzu, którego my nie jesteśmy uczestnikami. My nie weszliśmy w ich przymierze, które jest połączone z Nowym Przymierzem, jak to niektórzy przedstawiają. My jesteśmy uczestnikami tego nowego przymierza, które Chrystus ustanowił i które jest oparte na Jego ofierze, na Jego krwi. I to jest istotą tego, co musimy widzieć. że my już nie jesteśmy uczestnikami przymierza zawartego z Izraelem na Synaju. Co nie znaczy, że tamto przymierze nie ma dla nas lekcji. Co nie znaczy, że czytając o tym, co tam się wydarzyło, o tym, co było, jakie były konsekwencje, nie wyciągamy lekcji. Owszem, wyciągamy lekcje, uczymy się. Bo Bóg je dał po to, żeby czegoś ludzi nauczyć. I one, ich celem wszystkim ostatecznym jest przyprowadzenie do Chrystusa. Więc one są pomocne w dowodzeniu pewnych rzeczy, wyjaśnianiu pewnych rzeczy, ale my jakby nie wchodzimy w tamto przymierze. I to jest bardzo ważne do zrozumienia, że Jezus ustanawia nowe przymierze i to jest przymierze oparte na przelaniu Jego krwi za nas. I my jesteśmy uczestnikami tego właśnie nowego przymierza. Co nie oznacza, że odrzucamy to, co tam jest w sensie nauki, objawienia i zrozumienia. Bo zobacz, ta cała historia, która się teraz w paru zdaniach przewija, wyszła z tego, że powiedziałeś. Tak. Gdy mowa jest o pismach, ci pierwsi chrześcijanie nie mieli jeszcze pism Nowego Testamentu, mieli tylko stare. Mhm. I gdy myśleli o pismach, to myśleli o tym. Tak. No, ale jeszcze nie skończyłem myśli. No, ale to nie znaczy, że oni byli w Starym Przymierzu, o którym to mieli mówiło. Objawienie. Oni w tym Starym Testamencie, czego oni nauczali? Chrystusa i Nowego Przymierza. Czytamy, że Paweł wykazywał Żydom na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. Czyli on brał Stary Testament i nie nauczał, teraz musimy się obrzezywać, teraz musimy przestrzegać szabatów, teraz musimy dietę stosować, tylko on mówił o Chrystusie na podstawie pism. On wszędzie głosił Chrystusa. Głosił nowe przymierze, nie głosił Starego Przymierza. I to jest dzisiaj dla nas wyzwanie, kochani, żebyśmy czytali Stary Testament w świetle Nowego Przymierza i tam szukali tych prawd, które są kierują na nowo. Dokładnie. Prowadzą nas do Chrystusa. Uczą nas o Chrystusie. Uczą nas o dzisiejszym naszym życiu w Chrystusie. Więc nie możemy ich czytać w oderwaniu od Chrystusa. Nie możemy ich czytać w oderwaniu od nowego przymierza, którego my jesteśmy uczestnikami. Lepszego przymierza. Daleko lepszego przymierza. Więc to jest dla nas wyzwanie. Byśmy nie popadli w skrajność odrzucenia tego, że tego nie potrzebujemy. I że wystarczy nam nowe, chociaż zgadzam się z tym, co mówisz, jakbym miał wybierać, też wziąłbym nowy, ale to nie oznacza, że teraz jak mam możliwość czerpania z jednego i drugiego, to po prostu odrzucić to. Ani też nie popaść w tą skrajność upatrywania naszego życia, naszego uświęcenia w przestrzeganiu zasad Starego Przymierza. Tego się musimy wystrzegać. Bo tutaj mamy wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią, jak Paweł w liście do Rzymian, mówi, nie odrzucamy prawa. Twierdzimy, że prawo jest dobre i święte i sprawiedliwe. Wręcz przeciwnie, mówi, utwierdzamy prawo. I oni, którzy adwentyści, to tak się tego uchwycą, nie? Utwierdzamy prawo, zobaczcie, utwierdzamy prawo, nie? I oni po prostu jakby nie widzą całej argumentacji Pawła, tylko takie wiersze wyrwane i pokazują nam, że musimy przestrzegać prawa. A w innym miejscu ten sam Paweł pisze, mówi, kto polega na uczynkach prawa, jest pod przekleństwem tego prawa. I mówi, że wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, wypadają spod łaski. Nie są uczestnikami nowego przymierza. Więc ten sam Paweł, który mówi, że prawo jest święte i dobre, mówi też, że prawo nikogo nie zbawi. Przestrzeganie prawa nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem. Więc to musimy rozumieć, że my nie jesteśmy uczestnikami tamtego przymierza. Tamto przymierze wyraźnie było zawarte z jednym narodem na określony czas, a nie jest przymierzem, które my teraz w jakiś sposób przyjmujemy, czy część z tego przymierza przyjmujemy, czy coś takiego. Nie, my wchodzimy w nowe przymierze oparte na ofierze Chrystusa. Natomiast tamto przymierze jest dla nas lekcjami o Chrystusie, cieniami, zapowiedziami. Szukamy w nich Chrystusa. I tego objawieniem Boga. Objawieniem Boga i też zapowiedzią nowego przymierza. Przecież prorocy zapowiadali to nowe przymierze. Bóg mówi, zawrę, oto nadchodzi dzień, kiedy zawrę z domem Judy i z domem Izraela nowe przymierze. Kiedy tak? Mówi stare, że przedawnione, bliskie jest śmierć. No, tak. Ale oni mieli naród Izrael wybrany, miał Stary Testament, a w Starym Testamencie jest wielu no, o Chrystusie. I oni nie rozpoznali jednak. I to jest dziwne, że oni nie rozpoznali, a przecież wyraźnie... Paweł mówi, że zasłona jest na ich oczach, kiedy czytają Stare Przymierze. I dopiero gdy uwierzą, gdy przyjdą do Chrystusa, ta zasłona zostaje zdjęta. To jest, więc to jest... Wszystko doprowadzało do Chrystusa, a nie rozpoznali. No. Kiedyś opowiadałem tutaj, ale niektórzy nie słyszeli, jak będąc, nie pamiętam, w jakimś kraju, chyba w Berlinie, poszliśmy do synagogi. No i ona była taka otwarta tam dla ludzi do zwiedzania i była kobieta, która coś tam, nie pamiętam, no rozdawała jakieś ulotki czy coś. I ja ją zapytałem, właśnie nie pamiętam w jaki sposób zapytałem, ale coś, że co sądzisz o Panu Jezusie? I ona miała taki wyraz twarzy, jakiś niechęci połączonej z jakąś, nie wiem, nienawiścią. W ogóle nie chciała rozmawiać i poszła szybko. Także widać było, że osoba Pana Jezusa w jej uszach zabrzmiała bardzo niepozytywnie. No, Żydówka. Żydzi mesjanisty pewnie nie byli tylko. Nie, na pewno to nie byli mesjanistyczni Żydzi. Ale dzisiaj, jeśli się mówi o Bogu, o Pan Bóg jest ważny, trzeba do Pana Boga, wszyscy to przyjmują. I może chętnie. Nie wszyscy, ale dużo łatwiej. Ale, tak, łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Ale no, rzadko kto tak powie. I rozmawiają swobodnie. Ale jeśli zaczyna się o Panu Jezusie, od razu. No to bo to już jest precyzyjne, jaki to jest Bóg. Tak. Bo tak długo jak mówisz Bóg, to czy każdy może mieć swoje. Każdy może mieć swoją koncepcję tego Boga. I tak długo jak nie mówimy o Panu Jezusie, który już bardzo konkretyzuje i poza tym wszystkie inne koncepcje Boga wyklucza. Wyklucza wszystko. No to wtedy się robi gorąco. Wtedy tak. Często już Bóg tak nie robi podziałów jak Jezus. Tak, Jezus powiedział ze względu na mnie. Tak. Będą was nienawidzić ze względu na mnie, na moje imię, na moją sprawiedliwość. Więc tutaj Jezus jest tą postacią, która powoduje miecz, powoduje rozdźwięk, powoduje rozdział. Ofiara Pana Jezusa. Dla nas jest takie, po latach, jak, zwłaszcza jak człowiek to słyszy i czyta wielokrotnie. Głośniej niż mówię o tym stwierdzeniu, która się za wielu wyleża na odpuszczenie grzechów, to tylko myślę o tym, że jest to dla nas, którzy długo jesteśmy świadomie wierzącymi osobami, takie naturalne, że ta krew przynosi odpuszczenie grzechów i obmywa grzechy, a jednocześnie jest to zupełnie wiadomość nie z tego świata, po prostu, której ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć i tak naprawdę przyjąć, jak nie ma tej łaski, żeby to... Żeby to właśnie tak przyjąć jako wiadomość dla siebie, na moje grzechy, prawda? I też zauważcie tutaj w tym fragmencie, Jezus mówi, wylewa się za wielu. W innych miejscach Jezus mówi o wszystkich. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I są takie miejsca w Nowym Testamencie, które mówią, że Chrystus umarł za wszystkich. A są inne miejsca, które mówią, że umarł za wybranych. Że umarł za Kościół. I znowu, jeżeli chcemy popaść w skrajności, no to uchwyćmy się jednego wersetu albo drugiego. I brońmy koniecznie, że ofiara Chrystusa była tylko za wybranych, nie za wszystkich. Czyli zawężamy Jego śmierć, zawężamy Jego odkupienie do tych, których Bóg przeznaczył do tego zbawienia przed założeniem świata. I mamy tą taką wąską, kalwinistyczną teologię. Ja nie mówię, że kalwinizm jest wąski. Mówię o tych, którzy tak pojmują kalwinizm, którzy tak to rozumieją. Zawężają to do takiego wąskiego pojmowania tej ofiary Chrystusa tylko za tych, których Bóg przeznaczył do zbawienia w wieczności. I to jest prawda. Ja nie przeczę, że to nie jest prawdą. Natomiast jest wiele miejsc, które mówią o Jego śmierci za wszystkich. I że każdy, kto wierzy, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I są też takie miejsca. Więc teraz to nie jest jakaś znowu sprzeczność, to nie jest jakiś podział między apostołami, którzy piszą Nowy Testament, tylko mamy pokazane nam z jednej strony tą perspektywę Bożego zaproszenia dla wszystkich, otwarcia tej drogi zbawienia dla każdego, kto chce, dla każdego, kto wierzy, dla każdego, kto przyjdzie. A z drugiej strony Bóg, który wie wszystko od początku do końca, wie, że nie wszyscy uwierzą. Wie, że tylko niektórzy, niewielu tak naprawdę. Tutaj Jezus mówi za wielu, ale w innych miejscach czytamy, że niewielu idzie tą drogą wiary. Niewielu uwierzy. Więc z jednej strony jest to wielu, z drugiej jest to niewielu. Zależy, jak do tego właśnie podejść. W każdym bądź razie Chrystus umarł za grzechy tych, którzy w Niego uwierzą. Którzy przyjmą Jego ofiarę. On nie umarł za grzechy tych, którzy w Niego nie uwierzą. Którzy Go odrzucą. Jego krew nie oczyści ich z grzechów i nie usprawiedliwi ich. Są tacy dzisiaj, którzy wierzą, że Jego krew jest zbawcza dla wszystkich ludzi. Że ostatecznie wszyscy będą zbawieni. Niektórzy gdzieś tam albo w czyśćcu, albo gdzieś trochę pocierpią, ale ostatecznie wszyscy będą zbawieni. Nawet diabeł, niektórzy wierzą, że będzie zbawiony. Co jest moim zdaniem totalnym absurdem i zaprzeczeniem nauce Pisma. Ale niektórzy tak, do takiego dochodzą wniosku, bardzo mocno akcentując Boże miłosierdzie, Bożą miłość i tak dalej. Bardzo humanistycznie podchodzą do tematu. Natomiast musimy też rozumieć, że Pismo mówi w dwojaki sposób. Mówi z tej perspektywy gotowości Boga zbawić każdego, kto wierzy. I w tym sensie mówi za wszystkich, dla każdego. A z drugiej strony jednak zawęża to do pewnego grona tych, którzy uwierzą. I znowu, tutaj nie ma sporów, nie powinno być sporów, ale są. Niestety ludzie się o to kłócą, obstają przy jednym czy przy drugim, zamiast znowu widzieć, że Pismo mówi z różnych perspektyw i dlatego mówi w dwojaki sposób. To jest to, co w pierwszym liście do Tymoteusza jest Boże pragnienie. Bóg, Zbawiciel nasz, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak. I później, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Czyli tutaj jest to Boże pragnienie, aby to byli wszyscy, ale to wszyscy ludzie nie chcą. Nie są, nie. Nie wiem. Nie wiem. Więc kiedy czytamy te wszystkie miejsca, które mówią wszyscy za wszystkich, do każdego człowieka możemy podejść i powiedzieć, słuchaj, za ciebie też, dla ciebie też, uwierz, a będziesz zbawiony, tak? Nie jest to, że tak jak niektórzy mówią, no pewnie mnie to Bóg nie wybrał, no pewnie ja to jestem poza nawiasem, jakoś tam uznają, no tak, kogo Bóg wybrał, to będzie, kogo Bóg nie wybrał, to nie będzie, jakby tak podchodzą arbitralnie do tego, jakby oni nie mieli żadnego wyboru. I tutaj też mamy pewien dylemat, bo z jednej strony Pismo mówi, że to Ojciec pociąga, że to Duch Boga przekonuje i tak dalej. To nie myśmy Go wybrali, ale On nas wybrał, więc musimy się z tym zgodzić. Tak, to jest Jego łaska, to jest Jego wybór. A z drugiej strony to samo Pismo mówi do każdego człowieka, uwierz, a będziesz zbawiony. Jezus mówi, każdy, kto wierzy. I mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Czyli mamy to Boże zaproszenie do wszystkich. Każdy może uwierzyć. A z drugiej strony mamy tą tajemnicę tego właśnie działania Boga i Jego wyboru, który myślę, że jest dla nas tajemnicą w takim ostatecznym sensie. On nie jest arbitralny, przynajmniej tak Bóg się nie przedstawia. Bóg mówi do grzesznika, nie chcę twojej śmierci. Więc gdyby to był arbitralny wybór, to Bóg nie miałby podstaw, żeby mówić, nie chcę twojej śmierci i twoja śmierć jest wynikiem twojej decyzji. Bo Bóg jakby chciał, to by po prostu by zmienił jego decyzję, dał mu inne pragnienie. Bóg powiedział, to jest kwestia mojej decyzji, mojego wyboru. A jednak widzimy, że w wielu miejscach Bóg mówi do człowieka, jeśli zrobisz tak, to takie będą konsekwencje. Jeśli zrobisz inaczej, to będą takie konsekwencje. Ale też jest werset, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Tak. Więc tutaj to, co mówisz, tak, to Pan Bóg w jakiś sposób do takiego człowieka, nie wiem, to też taka dla mnie wielka tajemnica jest. I tak sobie myślę, że modlitwy świętych nieraz, nie wiem, człowiek, który nie wierzy, odrzuca, a jednak Pan Bóg tak jego myślę, nie wiem, ale dla mnie to jest tajemnica. Siostro, ja jestem, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Ja Boga w ogóle nie szukałem. Więc to jest naprawdę, to jest największy cud, że mogliśmy uwierzyć. Nie ma większego cudu w moim życiu. Nie ma. A, czekaj, to może to są te. To nie się nie zgubiły, to są te. A, okej, okay. Tego super. To tak jak Krzysiu mówi, no to u mnie to było tak samo, że ja nie szukałam, ale Bóg posłużył się świadkami Jehowy i oni przyszli. I oni rozpalili tą miłość do słowa, do szukania Boga. No to właśnie ten fragment z Panem Bogiem. Z Izajasza, chyba 65 rozdziału to jest właśnie. Dało mi się znaleźć tym, którzy mnie szukali. No to dla mnie jak najbardziej. Tak jest też werset, mówi, który pewnie... że jest też... Jest werset, który pewnie wszyscy znamy, że nie ma kto by szukał Boga. Tak? Nie ma ani jednego. To jest pewne stwierdzenie, które musimy przyjąć, ale też mamy inne stwierdzenie, z listu do Rzymian, że Pan Bóg jakby, ja może pójdę dalej z myślą, że wszczepił w nas coś takiego, sumienie, jakieś rozróżnianie dobra i zła i objawia się w swoim dziele. Także z jednej strony czytamy, że nie ma kto by szukał Boga, nie ma ani jednego sprawiedliwego i tak dalej, a z drugiej strony coś jest w nas zaszczepione, co gdzieś nas ciągnie do Boga w taki sposób, jakby to powiedzieć, no wszczepiony nam, tak? Czyli to sumienie, jakieś poszukiwania widać z tego, że wielu ludzi w różnych religiach poszukuje właśnie czegoś, chce zapełnić tą pustkę. I Bóg wielokrotnie w swoim słowie mówi, szukajcie mnie. Jezus mówi, kto szuka, ten znajduje. Nie ma kto by szukać. Z jednej strony tak, nie szukamy. Nie szukamy. Więc tutaj rzeczywiście, gdyby nie Bóg, gdyby nie łaska Boża, gdyby On nas nie szukał, jak ten dobry pasterz, to byśmy sami go nie znaleźli. A z drugiej strony ten sam Bóg wzywa człowieka, by go szukał. I na różne sposoby gdzieś tam daje mu jakieś sygnały. Daje mu właśnie, mówiąc, czy jest ktoś, kto będzie mnie szukał. Więc tutaj mamy znowu te dwie strony medalu. Tak, jest cały też, czas. Jest też werset, że Bóg przepatruje ziemię, czy nie ma kogoś, kto by szukał Boga. Kto by go szukał? Tu mówi, nikt właśnie nie szukał, a przepatruje całą ziemię, więc naprawdę Bóg jest, no to jest wszystko. I znowu, niektórzy to postrzegają jako sprzeczność, ale to nie jest sprzeczność. To nie jest sprzeczność. To po prostu nam pokazuje, że w sercu człowieka jest skupienie na sobie samym, jest grzeszność, która zaślepia człowieka, która uniemożliwia mu poznanie Boga we właściwy sposób. A z drugiej strony Bóg, który szuka człowieka, daje temu człowiekowi jakieś możliwości poznania go i mówi: szukaj mnie, a jak będziesz mnie szukał, to ja ci się objawię. Więc niepojęte, bo no tak sobie nieraz tak stwierdzamy lekko, ale to jest jest przedziwne, przedziwnym jego słowem, przecudownym. Myślę, że też te słowa, żeby szukać Boga, przede wszystkim są skierowane do tych, którzy już w jakiejś mierze doświadczyli jakiegoś aspektu poznania Boga. Że to jest przede wszystkim, mówię, skierowane do tych, którzy zakosztowali, jak dobry jest Pan, ale Bóg mówi: nie poprzestawajcie na tym tylko zakosztowaniu, na tym przedsmaku, ale mówi: szukajcie mnie i to z całego serca. I wtedy Bóg obiecuje, że da się znaleźć i to podkreśla, że wtedy, gdy będziemy Go szukać z całego serca. Więc jeśli to nasze poszukiwanie Go jest połowiczne, sporadyczne, może się okazać, że Go nie znajdziemy. Ale gdy będziemy Go szukać całym sercem, wtedy czytamy, że to jest pewne, jak blask zorzy porannej, że Go poznamy, że Bóg się objawi, jeśli będziemy Go szukać z całego serca. Więc to też jest, pewien warunek. Jest tu nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność człowieka, Pan Bóg za wszystkich, a nasza... I ta nasza odpowiedzialność jest bardzo wyraźna, bardzo mocno podkreślana, a z drugiej strony cały czas Bóg mówi: ale wiedzcie, że to jednak ja pierwszy. Tak. Żebyśmy sobie nie przypisywali przypadkiem tego pierwszego działania, tego pierwszego kroku i każdego kolejnego tak naprawdę. To jest łaska. Łaską zbawieni jesteście. To nie jest dar Boży, to dar, aby się to nie chlubił, nie? No, to wszystko jest... Tu nie ma żadnych sprzeczności. Żadnych. Nieraz właśnie tak... No a ten, a to właśnie, że to Bóg jak właśnie pierwszy, to nie jest to tak jak właśnie w Hioba, że no daje tam ileś razy szansę człowiekowi właśnie na... To tak jak często w naszym przypadku, że spotykamy kogoś, kto nam mówi o Chrystusie, albo my gdzieś tam idziemy i dopiero się okazuje, że poznajemy Go kiedyś, albo nie poznajemy przez całe życie. Tak. To nie jest to też takie... No. Jest taki werset, nie? Że Bóg przemawia 2-3 razy, że ileś razy, nie wiem gdzie to jest, no to ale, właśnie z Hioba. Ale aha, że przemawia. Tak. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Bóg do ojców przemawiał na różne sposoby, wielokrotnie i na różne sposoby, a teraz przemówił przez swojego Syna. Więc to wiadomo, tutaj mamy taką perspektywę historii Bożego Ludu, natomiast myślę, że i w naszym życiu też, gdzieś tam śledząc różne wydarzenia, możemy powiedzieć, że Bóg przemawiał do nas, gdzieś tam poruszał nas, gdzieś tam w taki, w różny sposób nas tam ustrzegł od pewnych rzeczy. Nawet jeśli wtedy jeszcze nie uwierzyliśmy, to nie znaczy, że to, co wtedy uczynił, było bez znaczenia. I wiadomo, że to w życiu różnych ludzi bardzo różny ma charakter. Natomiast no, gdzieś to Pismo też nam pokazuje, jak Bóg na różne sposoby czasami do człowieka przemawia, przygotowuje go. My możemy nawet tego nie rozpoznać, nie połączyć tych rzeczy ze sobą dzisiaj, tutaj, teraz. Co nie oznacza, że Bóg nas od poczęcia nie strzegł i chronił i zachował od wielu rzeczy i gdzieś tam dawał różne przejawy swej miłości do nas. Na pewno tak było. A jednocześnie prowadził przez też trudne rzeczy właśnie, żeby doszło do tego miejsca, gdzie człowiek nawet myślący, że go nie szuka, jest w tej potrzebie, że zwraca się do Boga. No a tu też chyba to, że nam się utarło zamiast Boga szczęście mówić. Tak. O, miałem szczęście i tam nie patrzymy, że to właśnie nas Bóg uchronił przed czymś tylko. No tak. człowiek sobie musi to jakoś wytłumaczyć. W wierszu 30 czytamy, że po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej, więc my może już nie będziemy odśpiewywać hymnu, ale pomódlmy się. W sumie czemu nie? Moglibyśmy. No, możemy kiedyś przygotować jakiś hymn na środę też i odśpiewać go. Może no weźmiemy śpiewniki i zaśpiewamy. Tak? A czemu nie? Jest Agnieszka, jest Adam. Jest Adam. Nie wiem, jak Irka śpiewa, bo nie słyszałem. Wiery, zaraz powiem. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. No, śpiewa ładnie. No ładnie. Trzy razy zaśpiewać i koniec. I już jest hymn. Jest hymn. Ale co, weźmiemy śpiewniki i zaśpiewamy. No. Takiemu chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała. Piąty. Ja nie, ja to tak z głowy wzięłam. Ja też. No. A co tam jest? To co? Czytaj, Adam. Przeczytaj. Przeczytaj dla wszystkich. Skąd czytasz? Skąd? Psalm 16, 5 werset. 16, 5 werset. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Pieśń numer 6. Pieśń numer 6. Barankowi cześć. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała mu. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała mu. Alleluja, alleluja, Barankowi cześć, chwała mu. Alleluja, alleluja, Barankowi cześć, chwała mu. Jezus Judy lew, on zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Jezus Judy lew, on zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja, Pan zwyciężył już diabła moc. Panie, dzięki Ci za ten czas, za Twoje słowo, za możliwość uczenia się u Twoich stóp. Modlimy się, byś pomagał nam coraz lepiej pojmować Twoje wielkie tajemnice, to cudowne słowo. Panie, radować się w tym nowym przymierzu, którego mogliśmy stać się uczestnikami z łaski Twojej, za krew nowego przymierza, która została przelana na krzyżu Golgoty, za tą ofiarę, która raz na zawsze złożona może zbawić i uświęcić tych wszystkich, którzy przez wiarę przychodzą do Ciebie. Wielbimy Ciebie, nasz wielki Boże, nasz wielki Zbawco. Kontynuuj Twe dobre dzieło w każdym z nas. Amen. Amen. Zbieram śpiewniki.